أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Vel muhsanat minen nisai illa ma malakat eymanukum kitaballahi aleykum ve uhille lekum ma vera'e zalikum en tebtagu bi emvalikum muhsinine gayre musafihin feme istemta'atum bihi minhunne featuhunne ucurahunne feridah وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا حَك۪يمًا. Bu okuduğum ayet Nisa suresinin 24. ayetidir. 83. sayfada. Bazı Şii gruplar, daha doğrusu Caferiler, Şiilerden de sadece Caferiler bu ayetin müta nikahını helal kıldığını söylüyorlar. Bu akşam inşallah müta nikahından bahsedeceğiz. Müta nikahı aslında adına nikah denmeyen bir ilişki biçimidir. Bir kadınla bir erkeğin, yani aralarında evlenme engeli olmayan bir kadınla bir erkeğin şahitsiz, velisiz, tamamen denetimsiz olarak anlaşıp belli bir süre erkeğin ödeyeceği bir bedele karşılık beraber olmaları anlamına geliyor. Bu süre çok kısa da olabilir, birkaç hafta da olabilir. Buna nikah denmemesinin sebebi, burada bir karı kocalık hukuku doğmuyor. Miras yok, nafaka yok. Veli ve şahit şartı yok. Tabii veli ve şahit şartı yok. Şahidin bulunması gerekmiyor. Talak diye bir olay yok. Yani boşama olayı yok. Süre bittiği zaman zaten ayrılıyorlar. Çocuk olursa erkek çocuğu reddedebiliyor da. Yani orada bir takım hukuki sıkıntılar da oluyor. Dolayısıyla bu aslında nikah değil. Bu zina. Ama nikah diye adlandırılıyor. İşin garibi, hadis kitaplarında bununla ilgili hadislerin olmasıdır. Mesela Müslim, Sahih-i Müslim'i şerh eden İmam Nevevi, Peygamber Efendimiz bu nikaha iki kere müsaade etti, iki kere yasakladı diyor. Kaynaklarda Hazreti Ebubekir zamanında, Ömer zamanında böyle bir nikahın olduğu, Ömer'in yasakladığı ifade ediliyor. Yani hadis kitaplarına baktığınız zaman işin içinden çıkmanız mümkün değil. Biliyorsunuz bizim ulema, yani eski ulemayı kastediyorum. Son zamanlarda durum değişti tabii. Ve hızla da değişiyor Allah'a şükür. Bu tür olaylara Kur'an-ı Kerim açısından bakmaz. Hadisler açısından bakar. Hadisler açısından baktığınız zaman da işin içinden çıkmak hemen hemen imkansız. Şunu hep göz ardı ediyoruz. İslam alemi üzerinden Abbasi iktidarı geçmiştir. Bize hep Emeviler kötülenir. Çünkü Emeviler Batı'nın istemediği insanlardır. Ama Abbasi iktidarı bir İran projesidir. Yani onları İranlılar iktidara getirmişlerdir. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, bütün İslami ilimler de o devirde oluşmaya başlamıştır. Dolayısıyla burada çok ciddi bir sis perdesi var. İnşallah Cenab-ı Hak o perdeyi kaldırmayı nasip eder. Aslında o perde çok rahat bir şekilde her zaman kalkıyor. Başlangıçta şunu söyleyeyim. Böyle bir nikahın Arap toplumunda olması mümkün değil. Müslümanların herhangi bir dönemde böyle bir nikah yapmış olma ihtimalleri yok. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz savaşta müsaade etmiş. Sonra yasaklamış. İşte Hayber fethi sırasında müsaade etmiş, yasaklamış. Bunları kabul etmek mümkün değil. Biraz sonra bunu ben baştan şöyle söyleyeyim. Ondan sonra detaylara birlikte ineriz inşallah. Şimdi Tirmizi'de İbn Abbas'tan rivayet edilen bir hadis var. İbn Abbas orada diyor ki: ne zaman ki Müminun suresi indi, müta nikahı yasaklandı. Ama ondan önce Buhari'de Ayşe validemizden gelen bir rivayet var. Ayşe validemiz eski Arap toplumunda nikah çeşitlerini sayıyor. Onun içerisinde müta nikahı yok. İbn Abbas da diyor ki işte Müminun suresi indikten sonra böyle bir nikah çeşidi, böyle bir nikah söz konusu olmamıştır. Şimdi Müminun suresi Mekke'de inmiştir. Açın 23. sureyi, orada görelim. Gerçekten bu söz doğrudur. Bu söz doğrudur, onu hep birlikte göreceğiz doğruluğunu. Kaç? 343. sayfa. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor: قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler iflah oldu, umduklarına kavuştular. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında huşu içerisinde olanlardır. Yani sağlarıyla sollarıyla oynamaz, şöyle düzgün bir namaz kılardır. Huzur içerisinde namaz kılarlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Bunlar lağivden kaçınan insanlardır. Yani boş sözlerle uğraşmazlar. Böyle lüzumsuz konuşmalar yapmazlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ Zekatı veren insanlardır. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Bunlar ferçlerini koruyan insanlardır. Bu ön ve arka erkekler için de kadınlar için de kullanılır. Ön ve arkayı korurlar. اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ Bunu sadece eşlerine karşı değil. Yani namuslarını korurlar, sadece eşlerine karşı değil. Yani şimdi Türkçe'de affedersiniz apış aralarını korurlar diye bazıları tercüme eder. Doğrudur, yanlış değil. Bunu sadece eşlerine karşı اَوْ مَا مَلَكَتْ اِيْمَانُهُمْ ya da elleri altında bulunan köle veya cariyelere karşı. Eşleri veya ikisi birden olmaz. Veya diyor. Dolayısıyla bir kimsenin eşi varsa öyle cariye ile cariye dediğimiz esir kadındır. Esir kadında cinsel ilişkiye falan giremez. Çünkü veya diyor ve demiyor. Bununla ilgili çok sayıda ayet var. İnşallah Allah nasip ederse 23 Aralık olacak galiba. Abdurrahman Hoca 23 Aralık değil mi? Şeyin üçüncü haftası Aralık ayının 23 Aralık'ta inşallah öyle hatırlıyorum tarihini. Ali Rıza Demircan bu konuda yaptığı çalışmayı işte kitabı var bu konuda basılıyor. Vakıfta birlikte yaptık o çalışmayı ama asıl yürüten o oldu projeyi. O cariyelerle ilgili çalışma bitti. Kitapta matbaada. İnşallah o gün buraya da gelecek. Kendisi de bu konuyu, cariyelik konusunu, cariyede cinsellik konusunu ilk defa burada anlatacak inşallah size. Şimdi peşin olarak şunu söyleyeyim. Bir kere cariyeler esir olan hanımlardır. Köleler de öyle. Onlar da esir olan erkeklerdir. Bunlarla ilgili olarak detaylarını Ali Rıza Hoca'dan dinleyeceğiniz için sadece özet veriyorum. Bu konuda lütfen soru falan da sormayın. Çünkü zaten o kadar çok soru birikti ki. Sadece yani konuya bir şey yapmış olalım yeri gelmişken. Bunlar esir olanlardır. Esirlerle ilgili olarak Muhammed Suresi'nin 4. ayetinde Allah-u Teala 2 tane seçenek veriyor. İmmâ mennem ba'du ve immâ fidâen. Ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakma. İki tane şart var. Aldığınız esirleri ya hiç fidye almadan serbest bırakırsınız ya da fidye alarak serbest bırakırsınız. Şimdi fidye almaya karar verdiyseniz ve bunların da fidyesini ödeyecek kimse yoksa o zaman bunlar evlere dağıtılırlar. Esir kampı olmaz. Yani askere dağıtılırlar. Fidyesini sen al, bunun bakımını da sen üstlen. Onun bakımı ile ilgili olarak da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, ağır işleri yüklemeyin. Eğer ağır iş yapılacaksanız birlikte yapın. Bunlara kölem, cariyem de demeyin. Onlar da sizin gibi insanlardır, Allah'ın kullarıdır diyor. Sizin kardeşlerinizdir diyor. Ne oluyor? Ailenin bir ferdi olarak, ferdi gibi ki bunlarla ilgili de Kur'an-ı Kerim'de birçok düzenlemeler var. Şey yapılır. Şimdi bunlardan birisiyle herhangi bir Müslüman evlenmek isterse normal bir evlilik onların onayları olmadan zorla evlenme de olmaz. Onlar onay verirse mehirle verilmek suretiyle evlendir. Evlenen kişi eğer onun sahibi ise evlenme akdiyle birlikte onun nehri hürriyetine kavuşması olur. Bunların hepsinin ayetlerde, hadislerde uygulaması var. İnşallah onlar şey yapacak. Şimdi tekrar buraya dönüyorum ayet-i kerimeye. Cenab-ı Hak diyor ki وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Onlar namuslarını koruyan insanlardır. اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ Eşleri hariç. اَوْمَا مَلَكَتْ اِيْمَانُهُمْ Ya da onlardan yararlanmanın da yolu sadece nikahtır. Nikah dışı yararlanma olmaz. İster sahibi olsun ister başkası olsun. Onlar ayetlerde zaten var. Biraz sonra ayetlerden bir tanesini daha okuyacağız inşallah. فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Onlar bundan dolayı ayıplanmazlar. Şimdi Mekke'de inmiş olan bu sure nikahsız ilişkiye müsaade etmiyor. Kesin. Ya normal hanımlarla evli olursunuz ya da köle, işte cariyelerinize ya da işte bir hanım kendi kölesiyle de evlenebilir. O da mümkün. Ama mutlaka nikahlı olacak. Şimdi buna müsaade etmediğine göre Mekke'de inen bu ayet artık ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte savaşlarda bize nikah yapmaya müsaade etmişti. Bilmem işte falanca zaman şu olmuştu, bu olmuştu sözlerinin bir anlamı kalır mı? Hiçbir anlamı kalmaz. Şimdi bana öyle, hatta şeyde, Buhari'de çok garip bir hadis var. Buhari'de ve Müslim'de geçiyor. Bakayım onu bulabilirsem. Neyse burada yok. Şeyde bu sende vardır herhalde o hadis-i şerif. Buhari'de ve Müslim'de geçen hadis mealen şöyle. Şimdi metnen şey yapılmayabilir de. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müta'ya müsaade etmişti. Buldun mu? Yok o değil. O değil. Şey okuyor. Kul men harrame yok. Şeydeki ya eyyühellezine amenu lime tuharrimune tayyibatin uhillet lekum. Öyle miydi? La tuharrimu tayyibatin uhillet lekum. الطيبات ما أحل الله لكم مائدة سورة النديم لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم مائدة 87. آية. Evet. Şimdi Buhari ve Müslim'de geçen böyle bir şey var. Böyle bir hadis var. Diyor ki Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müteha müsaade etmiş ve bu ayeti okumuş. Ya eyyühellezine bu ayeti okumuşlar. Ya eyyühellezine amenu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum ve la ta'tedu. O hadisi bulabilir misin sen? Yok şeyde? Benim burada var ama halbuki onu da hepsini hazırlamıştım ama şimdi neyse bu arada bulursun. Tamam. Şimdi bir dakika şurada var. Şurada var. Dur. Tamam. Şuraya bir baksana şey ya. Ben bunu şey yapayım. Yani ya eyyühellezine amenu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum ve la ta'tedu. Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın. Bu ayetteki o temiz şeyler kadınlarmış. Allah kadınları bir yiyecek gibi, bir eşya gibi ne zaman helal kılmış ki? Böyle bir saçmalık olur mu? Peki ya yöllediğine amenunun kapsamına kadınlar girmiyor mu? Ey müminler derken kadınlar nasıl ayrılıyor? لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın. Yani şimdi kadınlar Allah'ın helal kıldığı temiz şeylerse bunun için sınır getirmenin anlamı ne? Ve maalesef bu Buhari ve Müslim'de geçiyor. İşte ben bütün bunları gördüğüm zaman bir de mesela diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Evtas senesinde işte 3 günlüğüne müsaade etti diyor Müta'ya. Evtas dediği Huneyn savaşıdır. Muhammed Hamidullah diyor ki ben diyor eşeğin sırtında 120 kilometre yol yürüdüm, Evtas dağına rastlayamadım diyor. O Huneyn'de diyor bitki bitmeyen, suyun olmadığı bir yerdir. Huneyn savaşına Müslümanlar sabahleyin gitti, akşama bitti iş. Efendim diyor, savaş sırasında Peygamber Efendimiz müsaade edermiş. Siz savaştığınız bir toplumun hanımlarının yanında gece yatacaksınız, öyle mi? Ya bunlar şişme şey mi, top mu, affedersin, şey mi yani ne? İnsan değil mi bunlar? Yani kendi yakınlarını öldüren insanların yanında mışır mışır uyumasına müsaade edecek, öyle mi? Sonra hangi savaşta böyle bir fırsat olmuş ki? Ha yine diyor ki Buhari'de biz bir savaş sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ya Resulallah çok affedersiniz kendimizi hadım mı ettirelim? Yani husyelerimizi mi çıkarttıralım? Yok yok öyle yapmayın dedi ve bizim müta yapmamıza müsaade etti. Ya kardeşim bu hiç bunun hiçbir şekilde iler tutar tarafı yok. Buldun mu? En baştaymış ya. Huneyn savaşı konusunda ve yevme Huneyn'in izle acaba İşte görmedin mi görmüyorsun. İzle acaba tüm kısretikum felen tuğni ankum şeyin ve dafat aleyküm ardın ve rahabet. Tabi yani Huneyn savaşında olmasına ihtimal yok. Ya zaten Huneyn'de Havazin bütün çoluğunu çocuğunu almış cepheye gelmiş. Orası bir yerleşim bölgesi değil. O Evtas günü. Böyle bir şey olmasına hiç trilyonda bir ihtimal yok. Ondan sonra işte o öbürü bak şöyle ifadeyi okuyayım ben. Diyor ki İbn-i Mesud'dan geliyor bu da. Hep de büyük sahabilerin adları kullanılıyor böyle şeyler için. Müttefakun aleyh olan hadistir. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis. Şimdi bakın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle savaşa çıkardık. Yanımızda hanımlar olmazdı. Fekulna elâ nehtasî fenehâne an zâlik. Dedik ki ya Resulallah affedersiniz yumurtalarımızı çıkarttıralım mı? Sen evet dese ne yapacaklar? Sanki orada ameliyathaneler var. Tövbe estağfurullah. Böyle bir şey, böyle bir soru sorulur mu? Allah-u Teala fıtratı değiştirmeyi yasaklıyor. Bunlar bu sadece hayvanlarda yapılan bir işlemdir. Sümme rakhasa lena ba'de en tunkehal mar'atü bis-thawbi ila eceli en fazagal ba'de onun sonu rüksa dördü tunkehal mar'atü bis-thawbi en fazagal enfeze mi? Sümme rakhase lene ba'du. Bundan sonra bize müsaade etti. En yok mu? En yok hocam. Buraya boş gelmiş öyle mi? Fazladan gelmiş. Tünkehul mer'atü bis-sevbi ile ecelin. Kadın bir kumaş karşılığında belli bir süreye kadar nikahlanıyor diyor. Sümme kara Abdullah ibn Mesud okumuş sonra bu ayet-i kerimeyi. Ya eyyühellezine amenu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum. Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın ayetini okumuş. Allah-u Teala sanki helal kılmışmış. Allah-u Teala'nın haram kıldığını Müminin suresinde görmedik mi? Demiyor mu sadece eşlerinize? Bu eş değil, öyle şey değil. O eşte de nikahla evleniliyor, ancak talakla boşanılıyor, ancak ölümle ayrılıyor. Bunun bütün hükümlerini Cenab-ı Hak beyan etmiş. Şimdi zaman zaman burada konuşuyoruz. Bazen Buhari'de, Müslim'de hatta Kütüb-i Sitte'te olan hadisler doğru olmayabiliyor. Bazen de çok zayıf bir kitapta geçen hadis doğru olabiliyor. Çünkü bunları ayetlerle karşılaştırdığınız zaman mesele tümüyle ortaya çıkıyor. Şimdi madem ayeti kerimede Cenab-ı Hak sadece eşleriniz veya eliniz altında bulunanlarla yapacağınız nikahlı ilişki yarar kılmış, o zaman bunların hiçbirisi olmaz. Zaten savaşlarda, işte Bedir Savaşı zaten çölün ortasında oldu. Böyle bir şey mümkün değil. Ondan sonra Uhud Savaşı Medine'nin yanında oldu. O da mümkün değil. Hendek Savaşı Medine'nin içinde oldu. O da mümkün değil. Ondan sonra Müslümanlar şeye gittiler, Tebük'e gittiler. O uzun yol, gideceksiniz, geleceksiniz, o kadar sıkıntı içerisinde, bu da mümkün değil. Yani kimin ordusu böyle bir şey yapmış? Orada uzun süre kalacak da, yağmaya müsaade edeceksiniz de falan, o zaman olacak. O ki Peygamber Efendimiz hiçbir zaman yağmaya müsaade etmemiştir. Ondan sonra zaten alacağınız esirlere de esir muamelesi yapabiliyorsunuz. Onlar da nikahsız olarak şey yapamıyorsunuz. Onunla ilişkiye giremiyorsunuz. Yani Kur'an-ı Kerim bunda kesin hükme bağlamış. Bu kapıyı tamamen kapatmış. Ama nasıl olmuşsa olmuş. Bugün şeyler, şimdi ilk okuduğumuz ayet-i kerimeye dönelim. Bugün Şia 83. sayfa. Burada bir ayeti kullanarak diyor ki şey vardır. Yani bu ayetin küçük bir parçasını kullanarak müta nikahı vardır. Maalesef Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan Kur'an yolu tefsirinde de, onun birinci baskısında da Şia'dan biraz farklı olarak şahit bulundurulması, işte velisinin izni şartını da getirmişler ama olabilir demişler. Geçici nikah olabilir demişler. Allah'a şükür ki ikinci baskıda onu kaldırdılar. Şimdi burada Nisa suresinin 83. ayeti, 24. ayeti, Allah-u Teala 19. ayetten itibaren başlıyor. Evlenme ile ilgili hükümleri koyuyor. Evlenilmesi yasak olan hanımları sayıyor. En sonda diyor ki vel muhsanatü minen nisai, evli kadınlarla da evlenemezsiniz diyor. İlla ma meleket eymanukum, ama eliniz altındakiler hariç. Bak yani evli kadınlarla da evlenemezsiniz. Eliniz altında, yani esir kadınlar hariç onlarla evlenebilirsiniz. Yanları nikahlayabilirsiniz. Bunun manası ne? Bunun manası şu, diğer ayetlerle birlikte olduğu zaman. Şimdi savaşta hanımlar esir almışsınız. Ve müsaade etmişsiniz. Şey yaparsa, yani bunun fidyesini ödeyin, serbest kalın. Zaten ayet onu kesin olarak emrediyor. Fidyesini ödeyecek kimse yok. O zaman bu kadının fidyesini ödeyebileceği yollardan bir tanesi evlenmesidir. Evlenebilmesi için önceki nikahın geçersiz sayılması lazım. Çünkü eğer memlekette kocası olsa, kendisini koruyacak birisi olsa fidyesini verecek. Bu kadın sonsuza kadar öyle kalacak değil ya. Şimdi bu ayet-i kerime, o esirliği, fidyesini ödeyebilen öder, ödeyemeyenler için bu esirliği bir boşanma sebebi olarak kabul ediyor. Ondan sonra bu kadın isterse, zaten orada daha sonraki ayette fenkihuhunne bi izni ehlihinne diyor. Bunların bulunduğu ailelere de kadının ailesi deniyor. Ailesinin izniyle, bunların da taraf olarak onayıyla onları nikahlayın diyor. Yani kendileri razı, mehrini de veriyorsunuz. Zaten burada mehrini de şart koşuyor. Biraz sonra okuyacağız. Onu da veriyorsunuz ve nikahlanıyorsunuz. Eğer kendi emriniz altındaki cariye ise zaten evlendiğiniz an onun hürriyetine kavuşması gerekir. O ayetlerden net bir şekilde anlaşılıyor. Ama bu akşam o konu üzerinde durmayacağız. Şimdi diyor ki Allah-u Teala Kitaballahi aleykum, bu Allah-u Teala'nın sizin üzerine yazmış olduğu farz kıldığı şeydir. Ve uhille lekum ma vera evelikum en tebtegu bi envelikum muhsinine gayre misafihin. Bunun dışındakiler, Bunun dışında kalanlar size helal kılınmıştır. Yani şurada haram kılınan hanımlar saydı, haram kılınan hanımların dışındakiler size helaldir. Ama bir şartla, mallarınızla talip olacaksınız onlara, yani mehir vereceksiniz. Başka, muhsin olacaksınız. Muhsin, ihsan, hısın kelimesi vardır Arapçada, kale demektir. Muhsinin o kadınları kale gibi koruyacaksınız. Yani nikahınızı aldığınız kadınları kale gibi korumanız şartıyla. Kendiniz de koruyacaksınız. Nedir? Gayre misafihin. Misafir olmamak şartıyla. Yani suyunuzu boşa akıtmak yok. Sifah, nikahsız olarak suyu akıtmaktır. Türkçe'de sifah zina olarak da kullanılır. Doğrudur. Arapçada da öyledir. Yani zinaya düşmemek, kendinizi korumak, alacağınız hanımları da korumak şartıyla. Niye zinaya düşmemek diye tercüme ediyor? Çünkü şeyde Nur suresinde Cenab-ı Hak diyor ki اَزَّانِ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً Zina eden erkek ancak kendisi gibi zina eden bir kadınla nikahlayabilir ya da bir müşrik kadınla nikahlanabilir. وَزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً Zina eden kadını da zina eden bir erkek ya da bir müşrik nikahını alabilir. وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Zina edenler, müminlere haram kılınmıştır. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Zina eden birisi, zina etmeyen birisiyle evlenemez. Tevbe eder. Zaten ondan sonra, bir sonra gelen ayet, اِلَّا الَّذ۪ينَ تَوْبُ مُعَدِذَٰلِكَ وَاَصْلَحُ Yani tevbe edip durumunu düzeltirse ondan sonra tekrar evlenebilir. Durumunu düzeltmesi için uzunca bir süre gözlem altında tutulması lazım. Yani bu adamın gerçekten düzeldiği kanaatine varılması lazım. İşte burada da bütün ayetlerde erkekler için namuslu olma şartı getirilmiştir. Yani evlenecek erkek. Kadınlar için de muhsanat, namuslu olma şartı getirilmiştir. Bir de kendisi, ikisi de kendisini zinadan koruyacak. Kadın olsun, erkek olsun. Her ikisi için de suyu boşa akıtmama şartı getirilmiştir. Niye? Çünkü evlendiğin kadın senin çocuğun annesi olsun diye evleneceksin. Yani öyle gönlünü eğlendirmek için değil. Ciddi ciddi şey yapacaksın. Bir de böyle bak bu mütah nikahında bunların hiçbirisi olmaz. Korumak için almıyor. Çünkü ev tutması gerekmiyor. Nafakasını vermesi gerekmiyor. Sadece affedersiniz cinsel ilişki o kadar. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضًا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ Burada فَمَنْ اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ بِالنِّكَاحِ مِنْهُنَّ Onlardan. Yani nikahla o kadınlardan, yani nikahlanarak o kadınlardan yararlandınız mı? فَأَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Onların mehirlerini ver. فَرِيضَةً Farz olarak ver. Yani bir insan bir hanımla evlenir. Gerdeğe girmeden boşanırsa onun için kesilen mehrin, yani ödemesi gereken paranın ya da malın yarısını ödemesi icap eder. Eğer mehir belirlenmeden nikahlanmış, gerdekten önce boşanmışsa mehir olmadığı için yine örfe göre belli ölçüde o kadını yararlandırması gerekir. Evlenmiş, gerdeğe girmiş, isterse hemen o sabaha boşansın, mehrin tamamını vermesi gerekir. O sabah boşansa da mehrin tamamını verecek, ömrün sonuna kadar evli kalsalar ve adam vefat etse, o zaman da bunun mirasından önce bu kadının mehri alınır. Yani bu mehir bir ücret falan değil. Bu mehir kadının hakkıdır. Şimdi burada bu ayeti kerime şöyle, ayete şöyle mana veriyor bazıları. Onlardan yararlanmanıza karşılık ücretini verin. Ücür kelimesini ücret olarak şey yapıyorlar. Yararlanmanıza karşılık ücretini verin. O zaman mana ne oluyor? İşte mütaya delil yapıyorlar. Fakat Arapça bakımından bu ayete böyle bir mana verme ihtimali yok. Fakat veriyorlar. Veriyorlar. Çünkü فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ يَنْ بِسْتِمْتَعِكُمْ مِنْهُنَّ bu burada maya may mastariye tevkitiye manası veriyor bazıları. Yani müddete istimtaikum. O zaman bu oluyor zarf Arapça bilenler için. Zarf müptede olamaz ki haberine fa gelmiş olsun. Yani şey olarak buradaki ma ancak isim mevsul olur, şart anlamı taşır. İsim mevsul olduğu zaman men manasına kullanabilirsiniz. O zaman yukarıdaki kadınlardan herhangi birisiyle evlendiğiniz zaman olur. Ya da öyle değil de اَلَّذ۪ي اِسْتَمْتَعَتُمْ بِهِ yani nasıl bir yararlanmayla yararlanırsanız ondan ücreti, şeylerini, mehirlerini verin şeklinde olur. Yani netice itibariyle fazla detaya girmeyelim. Bu ayete öyle bir anlam veriyorlar ki Arapça bakımdan o anlamı vermeye ihtimal yok. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu Kur'an yolu tefsirinin birinci baskısında da öyle bir mana vermişlerdi. Nasılsa hata etmişler. İnsanlar hata edebilir ama önemli olan hatadan dönmüş olmak. İkinci baskıda hemen onu kaldırmışlar. Şimdi yok. Zaten bu tartışmaların sebebi de o tefsir olmuştur. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا تَرَضَيْتُمْ بِه۪ مِنْ بَعْدِ الْفَر۪يضَةِ O mehir belirlendikten sonra karşılıklı rızayla o mehrin miktarında değişiklik yapabilirsiniz. Bunda bir günah yoktur diyor. Yani diyelim ki erkek karısına vermek şöyle diye 100 altın mehir verdi. Daha sonra kadın dedi ki ben bunun 50 tanesini sana bağışlıyorum. Olabilir. Ya da erkek dedi ki tamam bu 100 altın et sana bir tane de daire alacağım. O da olur. O ikisi de mehre mahsup edilebilir. İster artırabilir, ister azaltabilir karşılıklı rızayla olmak şartıyla. Çünkü artırmada da rızayı gerekir. Eksiltmede de rızayı gerekir. Çünkü bu bir sözleşmeye ilavedir. Her ikisi de hukuki bir nitelik taşır. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Allah-u Teala alim ve hakimdir. Şimdi bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak yukarıdaki ayeti kerimede erkeklerin haram olmayan kadınlarla ancak nikah yoluyla birlikte olabileceklerini beyan etti. Sonra da şunu söylüyordu. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ تَوْلًا اَنْ يَنْكَ عَلْ مُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ Namuslu mümin kadınlarla evlenmeye hanginizin gücü yetmezse, çünkü evlenmenin ciddi bir şeyi var, mehir vereceksiniz, besleyeceksiniz, işte nafakadır, şudur budur. فَمِنْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ Mümin cariyelerinizden elinizde bulunanlarla evlensinler. Yani o esir kadınlarla evlensinler. Vallahu alemu bi imanikum. Allah sizin imanınızı bilir. Yani birisi diyebilir ki bu cariye aslında mümin değildir ama işte şey yapmış, öyle göstermeden mümin olmuş. Ben bunun imanına nasıl inanacağım falan diyebilirsiniz. Zaten esirdir. Yok Allahü Teala diyor ki böyle demeyin. Yani imanı Cenab-ı Hak bilir. O ben müminim diyorsa mümindir. بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ Biriniz yerinizdensiniz. Yani o da senin gibi bir insan, sen de öyle bir insansın. O şimdi esir düşmüş, sen de esir düşmüş olabilirdin. Yani birbirinizden, hepiniz de Adem Aleyhisselam'ın çocuklarısınız. فَنْكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ Onları ailelerinin izinleriyle nikahlayın. وَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Ücretlerini marufa göre onlara verin. Yani onların mehirlerini de, burada da ücür kelimesi geçiyor, yukarıda ücür kelimesi, o şeylerin, evlendiğiniz cariyelerin mehirlerini kendine verin diyor. Şimdi mehri kendisine vereceksin ki öbür tarafa ödeyeceği şey fidye için eline bir para geçmiş olsun. Zaten şeyde de Nisa suresinin Müminun suresinin 33. ayetinde de bunlarla ayrıca bir sözleşme yapılması, kalan borçları içinde bunlara çalışıp kazanıp ödeme fırsatı verilmesi emrediliyor. Bir de onun bakımını üstlenen ailenin ona maddi yardımda bulunması emrediliyor. Vallahu alem bi evet. Muhsanatin gayre musafihatin ve la muttakhidati ahdan. Bu kadınlar da namuslu olacaklar. Bu cariyelerde. Bunlar da sularını boşa akıtma diye bir şey yok. Yani öyle zinayet falan teşebbüs etmeyecekler. Ve gizli dost da edinmeyecekler. Gizli dost edinmeme şartı erkekler için de vardır. Maide suresinin 5. ayetinde. Bak Allah-u Teala namuslu olmayı şart koşuyor 1. Suyu boşa akıtmamayı şart koşuyor 2. Gizli dost edinmemeyi şart koşuyor 3. Maide suresi 5. ayettir. Yani evlenmenin şartları bunlar. Şimdi müta nikahında şahit yok, hiç kimse yok. Peki gizli dost nasıl olur? Kendi aralarında anlaştı, bitti. O zaman zina ne? Zina dediğin sadece şey olur, tecavüz denen olay olur, başka bir şey olmaz. Allah-u Teala burada şart koşuyor. Yani namuslu olacaklar, zinaya teşebbüs etmeyecekler ve gizli dost edinmeyecekler. Bu şartlarla namuslu bir kadınla evlenebilirler. Kadınlar da aynı. Namuslu olacaklar, gizli dost edinmeyecekler ve zinaya teşebbüs etmeyecekler. Yani evlenenler böyle evlenecekler. Şey de var değil mi? Maide suresi 5. ayette. Bak burada Allah-u Teala diyor ki اَلْيَوْمُ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ bugün size temiz şeyler helal kılınmıştır. وَطَعَامُ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ kendilerine kitap verilenlerin taamı size helaldir. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ sizin yiyecekleriniz onlara helaldir. وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ müminlerden namuslu kadınlarla evlenmeniz helaldir. وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ ehli kitabın da namuslu kadınları ile evlenmeniz helaldir. Hep min kablüküm sizden kitap verilmesiyle ama hangi şartta اِذَا اَتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ onların mehirlerini verdiğiniz takdirde. Ve muhsinine namuslu kişiler olarak. Yani siz onları bir kere koruma altına alacaksınız. Kendiniz de koruyacaksınız. Gayre misafihin öyle zinaya yeltenmeyeceksiniz. Ve la müttehidi ahdan gizli dosta tutmayacaksınız. Böyle gizli dost yok. Ondan dolayı Allah-u Teala yani burada erkekler için, öbür tarafta kadınlar için aynı şartlar geçerli. Allah-u Teala evlenmeyi şahit şartına bağlamamıştır. Çünkü iki tane şahitle evlendiğiniz zaman bu iki tane şahit de tembih edebilirsiniz. Sakın bunu kimseye söyleme. O da olur gizli dost. Allah-u Teala ne diyor? وَاَنْكِحُوا الْاَيَامَا مِنْكُمْ İçinizden evli olmayanları evlendirin diyor. Dolayısıyla evlendirme Allah'ın bize vermiş olduğu bir emirdir. Mesela bizim işte bu cemaat olarak belki en büyük eksiklerimizden biri bu. Bekar olanlar kimseye bir şey diyemiyor, başkası da diyemiyor. Halbuki evlendirme Allah'ın bize verdiği bir emirdir. İçinizden evli olmayanları evlendirin. Bu bizim bir görevimizdir. Yani biz şu cemaat olarak bunu yapmamız lazım. Her Müslümanın görevidir. Evlendirin diyor. İçinizden evli olmayanları evlendirin. وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادُكُمْ وَاِمَائِكُمْ köle ve cariyelerinizden de uygun olanları evlendirin. Evlendirme emri var. Yani ister esirler olsun, İster Müslümanlar olsun evlendirin. Peki evlendirme emri bütün Müslümanlara verilen bir emir olduğu için evlendirme törenle olur. Ve duyurulur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki zina ile evlilik arasındaki fark def çalmaktır diyor. Niye def çalmak diyor? Çünkü def çaldığınız zaman sizin duymasını istemediğiniz kişiler de duyar. Yani bir tören yapacak, def boşuna çalınmaz. Yani birkaç kişi toplaşmış, bir evliliği kutluyorlar. Yani bu mutlaka bir tören olması lazım. Törenle olacak. Ve her Müslümana da Allah bu konuda emir verdiği için hadi Cenab-ı Hak emretti, şu evlilik töreninde ben de bir bulunup sevap kazanayım diye bulunacaksınız. Bulunmak yetiyor sadece. Evlendirene yardımcı olacaksın tabii. Hem eş bulma konusunda yardımcı olacaksın. Evlendirin diye emrediyor Allah-u Teala. Evlendirmek bizim görevimiz. Şimdi bekarlar seviniyor, hoşlarına gidiyor. Bu Mehmet'e bak şeyleri kulaklarına gidiyor ağzı. Allah evlendirme emrini veriyor. Gizli dost tutmayı da yasakladığı için öyle iki tane adama tembih edeceksin. Efendim kimseye söyleme. Ondan sonra şu duymasın bu yok. Bir kere mutlaka bir denetim olması lazım. Mutlaka bir tören vari bir şey olması lazım. Yani insanların bunu duyması lazım. Bir ilan olması lazım. O zaman evlenecek olan çiftlerin zinakar olmaması lazım. Duyuracaksın ki bunun zinakar olup olmadığını birisi gelsin söylesin. İster kadın ister erkek. Duyurmadan nereden olacak? En ahlaksızı gelir senin karşına birkaç gün böyle düzgün bir şekilde dolaşır. Sen ahlaklı zannedersin, evlendirirsin kızını. Öyle ne kadar oluyor? Ne kadar oluyor? Sonra da ahlaksız olduğu ortaya çıkıyor. Ha, boşanmada şahit şartı getirmiş Cenab-ı Hak ama evlenmede getirmemiş. Evlenmede bir tören gerekiyor. Peygamber Efendimiz bu ayet-i kerimeyi o şekilde anlamış ve bize bildiriyor. Şimdi ondan sonra Cenab-ı Hak diyor ki feyde uhsinne feyneteyne fahişetin fealeyhinne nisfu ma'alel muhsenati minel azab. Bu esir kadınlar evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir bunlara. Çünkü esir oldukları kendi memleketlerine değiller. Onlarda cezai ehliyette bir şey var demek ki. Noksanlık var. Şimdi Allah şey de diyor ki bak namuslu mümin kadınlarla evleneceksiniz. Onlarla evlenmeye gücünüz yetmiyorsa namuslu mümin cariyelerle evlenebilirsiniz diyor. Ondan sonra onunla ilgili olarak da diyor ki ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ. Bu sizden sıkıntıya düşmekten ya da zinaya düşmekten korkanlar için verilmiş bir ruhsattır. Eğer bu arada bir müta nikah olsaydı, müta nikah bir günlük, iki günlük, çok az bir şey, şey o, nafaka yok, bir şey yok, Allah-u Teala onu göstermez miydi? Bir kere ilişkiyle olur. Efendim? Bir kere ilişkiyle bile oluyor. Şeye göre işte şey böyle Caferilerde. Bir kere ilişki bile yetiyor. En kısa süresi ne kadardır diye şey yapıyor. Diyorlar ki bir kere ilişkinin olabileceği kadardır. Allah-u Teala buna müsaade etmiş olsaydı bunları söyler miydi? Der miydi ki işte namuslu kadınlarla evlenmeye gücünüz yetmiyorsa namuslu mümin cariyelerinin ama sabrederseniz diyor. Daha hayırlıdır. Sabrederseniz daha hayırlıdır. Çünkü o evlendiği mümin cariye de olsa onun gönlü hep memleketindedir. Yani sana gereken manada karılık yapmayabilir. Çünkü seninle evlenirken hürriyetine kavuşmak için para biriktirmeyi düşünmüş olabilir. Orada da istenen neticeyi alamayabilirsin. Sabretmemiz daha hayırlıdır diyor. Vallahu gafurur rahim, Allah gafur ve rahimdir diyor. Şimdi bütün bunlar ortada olduğuna göre, yani Allah-u Teala Mekke'deyken evlilik dışında kadın erkek ilişkilerine müsaade etmediğini açıkça belirtmiş Müminin Suresi'nde. Sonra Medine'de işte Hicri 4. yıllarda indiği rivayet edilen Nisa suresinde de bütün kapıları kapamış. O müteaddenen nikaha karşı. Şimdi bundan sonra kim söyleyebilir? Efendim savaşlarda müsaade etmiştir. Yok ya Resulallah biz kendimizi hadım edelim mi demişler. O da işte yok sizin işte bir kumaş parçası karşılığında müte yapmanıza müsaade ederim demiş. Tekrar söyleyeyim, yani siz gideceksiniz, mesela Hayber'e gideceksiniz, Hayber'den bahsediliyor. Peygamber Efendimiz Hayber'de yaban eşeklerinin etinin yenmesini haram kılmış, ehli eşek etini yenmesini haram kılmış, bir de mütayı haram kılmış deniyor. Şimdi öyle bir şey söylüyorlar ki, mütayı Allah değil, peygamber haram kılmışmış. Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şartlar altında nasıl böyle mütanın helal olduğunu söyleyebilir, arkasından da haram eder? Allah zaten bütün kapıları kapamış. Bütün kapıları kapamış Cenab-ı Hak. Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla özet olarak dersin başında söylediğim gibi Mekke'de inen ayetler bu kapıları kapattığı için Medine'deki hayatta olduğu söylenen, hani Mekke ile ilgili rivayetler olsa dersiniz ki hadi Arap toplumunda bu varmış. Medine ile ilgili rivayetlerle ilgili olarak söylenen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mütaya müsaade etmiştir şeklindeki rivayetlerin doğru olması mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala Müslüman namuslu kadınlarla evlenmeyi, evlilikten sonra başka ayetlerde nafakayı, işte birlikte yaşamanın hukukunu ortaya koyuyor. Ayrılmanın ancak boşanmayla olabileceğini, kadın ayrılmak isterse onda iftida denen bir usulle olabileceğini ya da ölümle olabileceğini söylüyor. Onun dışında ayrılma söz konusu değil. Ve bir insan evlendiği zaman evlendiği kadından çocuk sahibi olmak için, birlikte yaşamak için, hatta bu dünyada değil, ahirette de devam edecek olan bir birliktelik için evlenir. Ondan sonra tamam, yani Kur'an-ı Kerim'in söylediği budur. Ama maalesef bunlar söyleniyor. Şia'nın da sadece Caferi kolunda bu var. Onlar da kendi aralarında ciddi ciddi bunu tartışıyorlar. Ama onlarda şöyle bir şey var. Efendim işte Hazreti Ömer bunu yasaklamıştır. Ömer'e karşı da bir düşmanlıkları var. O zaman bunun caiz olmasını sadece bir mezhebi gayretle, yani inadına biz de caiz. Madem Ömer yasakladı biz şey yapıyoruz. Hatta bunu sevap sayanlar bile var. Tavsiye edenler var. Fakat ne kadar sevap sayarlarsa saysınlar, bakıyorsunuz ki bunu söyleyenlerin bir taraftan çekingenlikleri var. Kaçıyorlar. Üstünü örtmeye çalışıyorlar. Mesela orada müta yapanlar kimseye söylemiyorlarmış. Kimsenin duymasını istemiyorlarmış. Bununla ilgili de bir sürü yazılar, şeyler var. Neyse, netice dersimizi bitirmiş olalım. Hı? Ver bakayım. Kaçıncı ayet? Evet. Evet, en son şu ayeti okuyalım. 407. sayfada Rum suresinin 21. ayeti. وَمِنْ اَيَاتِي اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا. Allah'ın ayetlerinden birisi sizin kendi cinsinden size eşler yaratmıştır. لِتَسْكُرُوا اِلَيْهَا. Onların yanında rahatlayasınız, sükunet bulasınız diye. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Birbirinize karşı sevgi ve merhamet oluşturmuştur. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِكَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Bunda düşünenler için elbette ayetler, ibretler vardır. Tabi bu hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir tavır değil.